Canta, Jesu Deus, Filii hominis, canta, lingua mea castellana. O l'insilata in sua fama, nunque meterium fractae porcellane. Ex verbo tu eligebam vocem Salomonis, et in deserto scientia et philosophiae exemplum tuum spiritu resum si. Templa angi porta somnia vi, et portus urbesque petivimus. Filius magistra et sola, quae poetas orbis doce, et elegid te, quod nemo iam credidit resurrectionem tuam, omnipraesentiam tuam, imperium tuum celi et inferni reditum tuum in finem seculi. Et si oli mina quis demersus resurrectionem tuam, omnipraesentiam tuam.